Trójka. Program trzeci. Czarna noc. It's all my fault, but that's what you won't do. Nah, don't try to start me. Think I'm your John T, your Paul McCartney. Call me a wall, nothing on the marquee, but we both co-headline the party. Yeah, you were right beside me. Next day, try to criticize me. You used to love me, now you despise me. But at this point, nothing could surprise me, I know. Jedna z moich ulubionych płyt w 2019 roku. I to jest zapowiedź, proszę Państwa, podsumowania tego 2019 w Czarnej Nocy również. Dlaczego używam słowa również, to za chwilę się wytłumaczę. Renata Szewczak, Hirek Wrona, witają Państwa w audycji Czarna Noc. I to jest nawiązanie do programu Soul Muzyka Duszy, który zostanie wyemitowany jutro na antenie radiowej Trójki o 15, gdzie będzie to podsumowanie. Ale jak zrobiłem, okazało się, że bardzo dużo utworów mi zostało, takich, których chciałem bardzo zagrać, i wybrałem sekcję taką troszkę jazzującą, tak to nazwałem, która w tej chwili zabrzmi w Czarnej Nocy. Zatem Yuna, Blank Marquee i G-Eazy to pierwsi wykonawcy. Dwóch następnych gościło na festiwalu Good Vibe w tym roku, w ubiegłym już roku w Koszalinie. jazz w tej chwili rozgościł się na dobre w Londynie i tam można powiedzieć, że bije to największe serce jazzowe w tej chwili na świecie. Znakomici wykonawcy. Bardzo wiele dzieje się w klubach jazzowych. Cykada to był wykonawca, który pojawił się podobnie jak śpiewająca przed nimi dziś w audycji Czarna Noc Jay LaMotta. Pojawili się na festiwalu Good Vibe w 2019 w Koszalinie. If Yawona i Dimension Stepper to dwa utwory, których posłuchaliśmy. Obydwa występy w Koszalinie były rewelacyjne. Być może w tym roku gdzieś tam pojawią się u nas dwaj następni wykonawcy, zresztą prywatnie zaprzyjaźnieni, którzy wydali świetne płyty w 2019 roku. Odpowiednio Taylor McFerrin i Flying Lotus. Thank you. Flamagra. To tytuł bardzo dobrej płyty Flying Lotusa. Opinie co do jakości tego materiału były bardzo różne. Ja uważam, że od początku do końca jest świetnie. A w tym nagraniu towarzyszył mu jego przyjaciel, basista Thundercat. A wcześniej Taylor McFerrin i album Love's Last Chance. Teraz przenosimy się do Chicago. Embedded in the motion, I'm open, hoping whoever's calling's all in for the low-key. It was O-M-O-Y-E. I read my daughter's name slowly. I was sleepy, sleeping with the TV on 2 in the morning. Who the hell is this on some Biggie warm? Something's wrong, what's going on? You should be undercover, swarm. Is there a thunderstorm? Someone done you wrong? Words stumbled on. She mumbled on, something's on. Oh shit, she lit a habit, she got legit. We talked a bit, truthfully I was tired, youthfully. She was high with her friends. I said, bye quick. The phone collided with my sleep again 3 minutes later. But there's another layer. She said I didn't care. She said I wasn't there when she was younger. Summer tour buses wasn't enough to show what love is. She said I did things that a dad doesn't. And that she had questions. If I'm a good father, why all the bad judgment? I'm looking past judgment. About to ask something. But she was bag busting. Inside I'm mad cussing. Inside I'm sad, dusting off my pride. I thought that I did protect and provide. And I'm a father that's live. What about the rides with you in the backseat? You telling me if it's a whack beat? I came to a few track meets. Weekend movies, I got you tickets to Lil Uzi. Truly I tried. She said, it's the things that you didn't do. Not what you did, it hurt her spirit. When she saw me with another woman's kid, peeled back and thought to love her, I gotta listen. Now love in action is the new vision. She said, Dad, let your actions be your loudest speaker. And now my daughter is now my teacher with love. Show me that you're there. Show me that you care. You don't wanna share. I've been looking for you here and over there. Will you stay around this time, or should I be prepared? Show me that you're there. Show me how you care. You like to come around here. You know actions speak louder than words, right? Show me that you love. Show me that you care. The space is feeling empty, but you don't see me there. You won't feel the pain, and you won't take the blame. How you come around here, and you just stay the same. Show me that you love. Show me that you care. When is the time for you to pull a chair and tell me who you are, and tell me you'll be there, and show up when it's hard, and show me you care. Show me, show me. Show me, show me. Show me. tune into the best station in the world, WBJTCK, better known as 1123. So no more champagne till midnight. No more champagne till midnight. No more champagne till midnight. Who knows what time we'll be arriving? No champagne at midnight. I'm about to miss the party. No more champagne at midnight. Because it got me kissing all on your body. Already twisted, got me seeing double. It's bound to get explicit, you gon' be in trouble. Ooh, that champagne got me thinking about canceling plans that I made in advance. I'd rather be using my hands on your body. So no more champagne till midnight. Till midnight. No more champagne till midnight. No champagne till midnight. I'm in no shape to be driving. No more champagne till midnight. Looking for my pants, but I just put them on. I need to take them off because I'm with the girl that I want. That champagne got me thinking about canceling plans that I made in advance. I'd rather be using my hands on you, girl. Yeah. So no more champagne till midnight. Till midnight. No more champagne till midnight. No more champagne till midnight. No more champagne till midnight. Hey, what you gon' do? Club about to close and you got your dress on. So next time, baby. No more champagne, yeah, till midnight. Yeah, it's all on you. The driver's outside. This should be a lesson. So next time. Reservations can't compare to what's on my plate. That champagne got me thinking about canceling plans that I made in advance. I'd rather be using my hands on your body. Using my hands on your body. No more champagne till midnight. BJ The Chicago Kid z Chicago oczywiście i nagranie Champagne, a wcześniej fragment, i to taki długi fragment z albumu Let Love Comona, który również pochodzi z Chicago, którego wsparli tutaj Samora Pinder Hughes i Jill Scott. Show Me That You Love. To tytuł tego znakomitego, moim zdaniem, utworu. Teraz duet mieszany męsko-damski. Yesterday I had nothing. Didn't know whether I'd amount to something. I had holes in my shoes and in my clothes. Only yesterday I was just a boy living amongst children. And barely a toy that I could play with. I would pretend that anything could happen. And that was yesterday. That was yesterday. That was yesterday. No, not take it day by day by day. Yesterday no one was listening. Today is gonna be different. You couldn't hear my voice under the surface. But that was yesterday. Yesterday I had no direction. In my mind I had nothing but questions. I could have never dreamed of what would happen. That was yesterday. That was yesterday. That was yesterday. No matter how far I come, still know where I'm from. Oh, never let it slip away. Was wide open. I was lost in the sounds in my mind. That was yesterday. Flesh and zawsze mile widziana w naszych programach Esperanza Spalding, bo nie tylko pięknie śpiewa, nie tylko pięknie gra na gitarze basowej i na kontrabasie, no ale jeszcze i wygląda. A z kolei dla damskiej części naszej audycji to Leon Bridges, bardzo przystojny, zawsze elegancki, i jego nowe nagranie, które ukazało się w 2019 roku, That Was Yesterday. Teraz, proszę Państwa, trochę ognistych, funkowych rytmów z 2019. We'll be right back. przedstawiciele funkowych brzmień w Czarnej Nocy, wydanych w 2019 roku. Soul Machine, Orgon, przepraszam, i The Surefire Soul Ensemble, albumy Belt Bridges i Reasons. Znakomicie to wszystko groovy. To pozostajemy jeszcze w tych klimatach przez chwilę. Soul Machine All Stars. No i znowuż było melodyjnie i funkowo. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania Sinn Kane, to jest artysta, który naprawdę nazywa się Ahmed Abdullahi Galnab, mieszka w Londynie, tam się zresztą też urodził. Jego najnowszy album Deep Icy powiada nam o tym, jak trudne jest życie w dzisiejszych czasach, ponieważ jesteśmy taką jedną globalną wioską, za często dzieli nas kolor skóry, wyznanie, a Sinn Kane pochodzi z Sudanu i uważa, że wszyscy ludzie są braćmi. Tym pięknym przesłaniem kończymy dzisiejsze wydanie audycji Czarna Noc, które przygotowali Renata Szewczak i Hirek Wrona. Do usłyszenia.